بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. كتك كتاب تشيت التوحيد، كتاب التوحيد لكوا تمي فيك باب الشهادة، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. Na vile vile tukasoma hadithi ya Ibn Abbas ambayo tumesoma lakini hatukumaliza. Kwa hivyo leo insha Allah tuanzie hapo katika maana ya hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu anhu Allah. Naam. مناسبة الحديث للباب فنغمانو يهديثه نملنقه مناسبة هي علاقة علاقة أسيما أن أول ما يدعى إليه كتو تشاكوانز أمباتو داعي يباسا awalingani watu shahadatu an la ilaha illallah ni kalimatu tauhid. Kitu cha kwanza dai yoyote akitaka kualingania watu kwa Mwenyezi Mungu, kitu cha kwanza atakacholingania na atakayeanzia ni kwamba shahadatu an la ilaha illallah, watu wafahamu tamko hili tukufu kwamba hapana mola pasipo kuabudiwa kwa haki إلا الله اسبقوا من يزمو. وفيه منا كتك حديثه إرسال الدعاة لذلك كنا روسا تمبي وكتك هي حديث كواتما والنغانيزي كوانا كوانيزا نقوى لنغانيا واتو tamko la la ilaha illallah. Ni wajibu watu wajitokeze, wawapeleke walimu kila sehemu na wawasaidie katika dawa, na wale maduati wawe ni wenye kufunza wale waislamu la ilaha illallah, uislamu. Ma yustafadu min alhadith, hadithi hii yatupa mafunzo gani? Hadithi hii ya Ibn Abbas yatupa mafunzo gani? Kwanza, mashru'iyatu irsali du'ati ila Allah, ni katika sharia kuwatuma, arsala ba'atha, kuwatuma ad-du'ati walinganizi ila Allah kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sehemu tofauti tofauti, katika sehemu tofauti tofauti. Hilo liko ni katika sharia kuwatuma walinganizi watakaolingania watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na haki aloiteremsha katika hii ardhi kuwalingania watu, watumwe huko nendeni mahali fulani mkalingania, nendeni mahali fulani. Hiyo ni moja katika sharia, ni katika sharia. Funzo lingine ambalo tuwapata la pili, anna shahadata an la ilaha illallah, kwamba tamko hili tukufu la ilaha illallah awalu wajibin, ni jambo la kwanza ambayo ni faradhi kufunzwa. Jambo la kwanza ambalo ni wajibu na ni faradhi kufunzwa mtu. Wa hiya awalu ma yud'a ilayhi, na tamko hili la la ilaha illa kitu cha kwanza anayolinganiwa mwanadamu, anayolingania mwanadamu ni la ilaha illa Allah. Leo sisi twaruka twenda funza watu wengine la ilaha illa tuiache, wala haku watu hawaelewi maana la ilaha illa Allah, wala hawaelewi sharti zake, wala hawaelewi. Lakini na wewe ukizungumza bila angalia bwana, atatenganisha Waislamu. Angalia bwana, tauhid bwana, watu wanafahamu vingine bwana, wanaona kama watu watusiwa na nini na nini. Sawa, tangu hapo walikuwa hawana msingi wa Kiislamu. Tayeb, jambo la tatu, funzo la tatu, anna maana shahadati an la ilaha illallah, maana ya la ilaha illallah, tamko hili tukufu, tauhidullahi bil ibada, ni kumpokesha Mwenyezi Mungu kwa ibada. Wa tarki ibadati ma siwa, na kuacha kuabudu kisicho Allah, iachwe mbali. Ndio maana ya la ilaha illallah, ni kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada yote ile ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha na mtume wake amefunza, na kuacha kila kitu ambacho ni kinyume cha kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika jambo la ibada ni muhimu sana watu waelewe, al-aslu fil ibadati al-man'u, al-aslu fil ibadati al-man'u, msingi huo. Kimsingi katika ibada ni kuzuiliwa mtu asije akajiwekea ibada akasema hii ni ibada, wazuiliwa. Jambo kitu chochote ambacho kimebeba jina la ibada linazuiwa, hakuna ruhusa mtu kutenda, ila madalla alayhi dalil, ila ibada tulofunzwa kutokamana na dalili ya Qur'ani na Sunna, hapo fanya. Lakini kabla dhalika, ibada mlango wake funga, imekatazwa na imezuiliwa. Mfahamu kitu kinaitwa ibada mpaka ithibiti. Kwa nini? Kwa dalili, mpaka ithibiti kwa dalili. Kinyume cha vyakula, vyakula al-aslu fil at'imati al-halal, vyakula asli katika vyakula ni halal, ni halal. Ukiona mtu anakwenda kuchukua majani ya mti yatokosa, usimwingilie, hata kama ni mti watu hawali, ameona jiwali, acha ali. Halali, aslu fil ashiya, aslu fil atimati halal, illa ma haramahu shari'u, illa kile chakula ambacho Mola kaharamisha ni haram. Kwa hiyo lazima ujue msingi wa dini hiyo, al aslu fil ibadati al man'um, kuzuiwa, kukataliwa, katazwa. Sema kwamba mimi bana, mimi naswali bana, nini ni ibada, lete dalili. Wa aqimu salata wa atu zaka, hai sawa sawa, sali shaleta dalili ibada hii. Lakini mimi nafanya tu kama wengine wanavyofanya, ni namna kitu kizuri tu, watu wanafanya hivi kizuri. Kizuri gani? Khatari. Inni annahu la yuhkamu bi islamil kafir, hahukumiwi kwamba ni muislamu kafiri, illa binutqi bishahadatain, illa atamke nini, shahada mbili, la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Hawezi akahukumiwa kwamba ni muislamu kafiri mpaka atamke shahada hizi mbili, atamke, si atikishe mdomo, atamke. Shafani vizuri, wala si aseme asome maana, atamke, atamshwe. Tanu anna al-insana hakika manadamu kad yakunu qari'an haliman. Huenda akawa ni msomi, qari'an msomi. Aliman manachuon. Wahuwa la ya'arifu ma'na la ilaha illa. Hali ya kwamba yahajui ma'na la ilaha. Manachuon, watu wanamtegemea. Lakini ma'na tamko hili tukufu la ilaha illa Allah haijui. Au ya'arifu au yuwajua ma'na la ilaha illa Allah wala ya'malu bihi. Wala haifanyi kazi wala hayawalingani watu eh? Kahali ahli alkitab, kahali ya mayahudi na manasara. Mayahudi walikuwa na elimu hawaifanyi kazi, manasara wanafanya amali sokuwa na elimu. Naona sasa sisi sasa twashabihiana na hao huku na hao. Katika umatu Muhammad kuna wengi wanamwabudu Mwenyezi Mungu kwa ujinga, hawaelewi anachokifanya, na ukiuliza ni vita eh? Hapa tufanana na manasara. Kuna wengine wafanya kinyume na kile wanachokijua, hawafanana na mayahudi. Mayahudi ndio wanazuoni, wanajua. Kwa hiyo tufanana huku na huku hawa jamaa. Sita anna mukhatabata al-alim, alimi أن المخاطبة العالمي العالمي حقيقة كزغمزنا منشون أن مخاطبة العالمي كزغمزنا منشون ليست كمخاطبة الجاهل سيساوى أن كزغمزنا متمنينغ كزغمزنا منشون سيساوى أن كزغمزنا متجاهل نتفوت. Usizungumze mwanachuoni kama wazungumza na mjinga, wala usizungumze mjinga kama wanazungumza na mwanachuoni. Ah, itakuwa sivyo, makosa. Kula mmoja na daraja yake. Innaka, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema, Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, amwambia Muadh, innaka taati qauman min ahli alkitab. Hakika wewe utawaendea watu katika ahlul kitab, mayahudi na manasara, ni watu wanajua. Kwa hivyo wako tofauti, unapozungumza na mtu msomi na unapozungumza na mtu jahil, tofauti ipo, tofauti. Sasa Mtume akaambia nyinyi kule mnakokwenda wale ni ulama, mfahamu, ni watu wasomi, ni watu wameteremshiwa vitabu, ni watu wamepelekewa mitume, waelewa eh, nenda nao polepole. Saba, tambihu, kuzundua, uzundushi. Atambihi ni uzundushi, ala annahu ya kwamba yambaki yatakikana lil insani, kwa manadamu, hususan hasa addaia, hasa hasa addaia mlinganisi, an yakuna ala basira, awe na maarifa, awe na elimu eh. Na basira ulama tuambia al-ma'rifatu al-aliya, ma'rifa ya halia ya juu kabisa, ndio inaitwa nini? Al-basira. Eh, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asemaje katika Qur'an? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana min al-mushrikin. Shafama. Naam, kwa hivyo kuna uzundushi hapa kwamba yatakikana hasa hasa kwa da'i an yakuna ala basira min din, awe na maarifa ya hali ya juu kuhusu dini yake, liyatakhallasa, ili ajitakase, ili ajiepushe, min shubahati al-mushabbihin, utata wenye utata, aepuke, ajitakase na utata ya wenye utata. Wadhalika bitalabil ilmi, na huku kujiepusha na hoja tata na wenye utata ni nini? Ni kutafuta elimu. Ukitafuta elimu ndio utaepukana na watu kama hao, hoja zao utavunda, utajua kwamba wako katika batil. Baka wena nini? Ilimu. Tafuta ilimu ndo tajua. Taib, ni wajib mwanachuo ule da'i awe ni mtu mwenye elimu na maarifa ya hali ya juu. Nane, anna salata a'zamu alwajibat, hakika swala ndio wajibu mkubwa sana. Swala ndio wajibu mkubwa sana baada shahadataini, baada nini? Baada ya shahada mbili. Wajibu kubwa inampasa mwanadamu baada ya kupiga shahada mbili nini? As-sala. Lazima aswali. Tisa, anna zakata aujabu larkani baada sala. Zaka ni faradhi katika zile nguzo za Kiislamu baada ya sala. Imefaradhishwa zaka, ni wajibu na ni faradhi katika nguzo za Kiislamu baada ya nini? Baada ya sala. Kumi, bayanu masrafi min masarifi zaka, tumewekewa wazi pale tunapotolea zaka yetu tuwape kina nani. Masraf, i'ta, anta taqulu ana saraftu kadha, nimetumia kitu fulani. Kam kana maaka 10 sana, saraftu kam 5, baqiya kam 5, sarafta, umetumia. Mafahamu? Sasa hapo tumebainishiwa sisi tuwape kina nani zaka, tuwape kina nani zaka. Wahumul fuqara, na wao nani? Mafakiri. Wajawazu iktisari alayhi, na yafaa kuwapa wao tu peke yao mafakiri, basi tosha, wape hao mafakiri tu. Si lazima kwamba watafute kila mwenye haja, na huyo fakiri yafaa apewe yeye. Kumi na moja, annahu, kwamba la yajuzu, haifai akhdhu zakati, kutukua zaka min jayyidil mal, kutokamana mali bora, mali tukufu, mali yenye thamani. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza nani? Muadh radhiallahu anhu akamwambia ni iyaka wa karaimi amwalihim, na kutahadharisha katika kutukua zaka kutokamana watu ukatukua mali zao zile za thamani za hali ya juu. La atakani hatakani la ya annahu la yajuzu haifai akhdhu zakati, kutukua zaka min jayidi lmali, kutokamana ile mali nzuri, ile mali nzuri kabisa, lakini utukue kati na kati, nzuri na kati na kati. Illa biridha sahibi, ikiwa utachukua mali yenye thamani katika zaka, basi iwe kwa radhi ya nani? Mwenye mali. Mwenye mali karidhia, chukua hizi. Lakini wewe kama kiongozi kwenda kukusanya zaka, si moja kwa moja wewe ndio sema nataka hii na hii na hii. Wewe utamwambia bwana toa zaka, zaka yako ni kadha. Yeye mwenyewe akichagua mali bora pale akatoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu basi, lakini wewe kuchukua ni makosa. Kumi na mbili, at-tahdhiru min adh-dhulmi, kutahadharishwa kutokana nini? Dhulm. Na dhulmu tulipita na tumekariri. Adhulmu lughatan ma huwa jama? Bilal. La, hadha shar'a. Lughatan an-naqsu. Dhulma katika lugha ni kupunguza kitu, an-naqsu. Katika sharia ni ile aliyosema Bilal, wadhu shay'in fi ghairi mawdhi'i, kuweka kitu pale si pake, ni dhulma hiyo. Tufahamiana? Wa anna da'na dhulma yagawanyika. Wa anna da'wata almadhlum, ni kwamba maombi ya mwenye kudhulumiwa mustajabatun, Mwenyezi Mungu anaitikia na anaijibu. Walau kana asin, hata kama huyo aliyodhulumiwa ni nani? Ni asi. Hata kama huyo aliyodhulumiwa ni nani? Ni asi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatikia mwito na anakubali dua yake, hata kama ni kafiri, kisha kuwa ni asa, hata kafiri na walahuma. Na ni ya Bukhari na Muslim, wametoa Bukhari na Muslim hadithi kuhusu mlango huu, mlango wa adua إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ولهما نياواويلي بخارنا مسلم حديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه لبكيوانا سعد بن سعد يعني سهل بن سعد رضي الله عنه حديث لبكيوانا سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وممتومه صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر amesema katika siku walipopigana waislamu vita wa Khaiba, la'utiyanna nitampa, wallahi nitampa arrayata bendera. Arraya ma hiya al-alam, arraya hiya al-alam, ha, wallahi nitampa bendera ghadan kesho, rajulan mwanamume, yuhibbu Allah anaipenda Mwenyezi Mungu, wa rasulahu na mtume wake, huyu bwana atakayempa bendera ampenda Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, na Mwenyezi Mungu na mtume wake wampenda vile yeye anampenda Mungu na mtume, na Mungu yampenda yeye na mtume yampenda yeye. Allahu akbar. Yaftahu Allah ala yadi, Mwenyezi Mungu atatupa ushinde na kombozi ya mji wa Khaibar kwa kupitia mikono ya huyu mtu ambaye nitakayempa nini bendera, ha? Fabata nasu wakalala watu usiku, bata ni usiku, bata ama nama ni mchana, bata usiku. Asema fabata nasu, watu wakalala, yadukuna wazungumza, yadukuna wazungumza, na wakalala watu wakawa wazungumza. Leilatahum, usiku wao, ayuhum yu'taha, ni yupi katika sisi atakayepewa nani bendera, nani katika sisi atakayepewa bendera ni nani? Watu hawakulala, kula moja atakatajwe ye roho juju. Falamma asbahu, walipopambaukiwa, ghadau ala rasulillah, walimraukia mtume sallallahu alayhi wasallam, walimraukia mtume sallallahu alayhi wasallam. Aona kuna neno tumeleza, fabata nasu, watu wakalala, yadukuna wanazungumza, pale aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yampenda huyo, na mimi nampenda, na yeye atupende, yatupenda, nitampa huyo kesho asubuhi. Kabla hajasema hivyo, alisema kwamba yaftahillahu ala yadi, Mwenyezi Mungu atatupa nini ushindi katika kupitia mkono. Fabata nasu, watu wakalala, yadukuna wazungumza, lailatu usiku, ayuhum yu'ta, ni nani huyo atakayepewa bendera, wazungumza. Usiku wengine sema nafikiri wale waliotangulia katika Uislamu, wengine wale waliopigana jihadi, wale sisi hatujawahi, kila mmoja wasema vyake. Wakaanza wakazungumza, falamma asbahu, walipopambaukiwa, ghadau, walimraukia ala rasulillahi mtume sallallahu alayhi wasallam, kulluhum wat, Allahu akbar, yarju, yatarajia, an yu'taha, mtume ampe bendera, kila mmoja yatarajia atapewa nani yeye. Upo kadi ya watu walivyokuwa na kila mmoja atakapate mapenzi ya Allah na mapenzi ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam, kila mmoja anatamani. Faqala, mtume akasema, aina Ali ibn Abi Talib, yuwapi Ali bin Abi Talib? Yuko wapi? Faqila, kukasemwa huwa yashtaki ainaihi, yeye yuwaumwa na nini? Na macho. Yuwaumwa na nini? Na macho. Faarsalu ilaihi, wakamtuma mtu kwa Ali radhiallahu anhu. Fautia bihi, akaletwa Ali, ashikwa mkono, haoni, macho ya muma kwelikweli. Fabasaka fi ainihi, mtume akamtemea mate kwenye macho yake. Basaka au tafala, basaka au tafala bimaana wahid, mtume akamtemea mate kwenye macho yake. Wadaa lahu, nakamwombea Mungu. Fabara, akapoa pale pale, kama kwamba hajaua kabisa maradhi ya macho. Kaan lam yakun bihi waja, kama kwamba hakuwa na maumivu aina yoyote. Waja ni maumivu, waja kama kwamba mimi sikuwa na, kama kwamba yeye hakuwa na maumivu aina yoyote. Fa'atahu rayata, mtume akampa nani? Bendera Ali radiyallahu. Waqala, akasema unfudh unfudh ya Ali, imdhi, nenda. Unfudh, nenda, imdhi, nenda. Ala rislika, kwa utartibu wa, basi nakuwa na haraka. Ala rifqika, ala rislika, maana ala rifqika, kwa utartibu, kwa upole, basi inakuwa na nini? Na haraka. Hata tanzila, mpaka uteremke. Bisahatihim, katika ardhi ya sahabi ana, bifanaya ardhi, uwanja wa ardhi ya vile viwanja wa ardhi ya, mpaka uteremke hapa na sehemu karibu na ngome zao wanazojificha. Husun ni ngome hizo, mpaka mfike hapo. Thumma uduuhum ila al-islam, kitu cha kwanza mkifikia pale muwalinganie kwa nini? Waislamu. Ntabihi, angalia, angalia, angalia da'wa. Hawa ni watu waliotumwa, kwa sababu tuambia kwamba yafaa kutumwa watu kwenda kuwalingania watu dini ya Allah, na waanzie nini? Kuwafunza la ilaha illallah, na wafaa kupewa pesa faa. Na sasa kitu cha kwanza kana masahaba tufundisha, thumma uduuhum ila sim, kitu cha kwanza ufanya nini? Hakuambia waueni, wafukuzeni, wanyang'anye hao makafiri. Kitu cha kwanza walinganieni katika Uislamu. Waakhbirhum, wapashe habari. Bima yajibu alihim, yale yanayowapasa baada ya kusema nini? La ilaha illa Allah. Wapashe habari kinachowajibu, kinacho kuwa ni faradhi juu yao. Min haki llahi taala fi, katika haki ya Mwenyezi Mungu, wajibu wa Mwenyezi Mungu na haki yake juu yao, waelezee. Fawallahi, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu mtukufu, ewe Ali, au wewe Ali, la in yahdi Allahu bika, kumwongoza Mwenyezi Mungu kwa ajili yako mtu mmoja tu, khairun laka, ni bora kwako wewe, min humuri naami, kuliko kupewa ngamia wekundu wale wenye thamani kwa Arabu. Ni kama mfano wa leo mtu akwambia pajero hii na ufunguo wake, wale waonaje? Pajero gari ghali. Sasa hiyo sema ni kule mtu mmoja kuingia katika Uislamu. ni bora kwako wewe kuliko kupewa vitu vya thamani, magari, mashamba. Upo ni mwanangu, ni fadhila kubwa sana, ni fadhila kubwa sana, ni fadhila kubwa sana. Tekana sasa watu wawe ni wenye je, wasemaje ukaenda pahala watu hawajui hata Mungu, hawatafautishi baina ya mtume na Mungu, wala mtume na Imam Shafi, hawatafautishi Imam Shafi. Wewe mtu atakupiga Imam Shafi ni mwanadamu na mtume ni mwanadamu, lakini mtume ni mtume, ule ni mtu tu mwanachuo, hawezi kutafauti. Ukawafahamisha kila mmoja akapata kufahamu mwenzake, huyu mtume, huyu ni Imam Shafi, mimi ni hivi binadamu, akawalingane, wakawa wamefahamu sana, sababu ngapi atapata. Lakini sisi maduatu angalia shibe, tumbo limekuwa kubwa sana, twasaka tonge. Kazi yetu kusaka tonge sisi, si kusaka thawabu. Hii ndio hatari yetu. Hivi sasa mtu akipata shahada, bwana, mtu akakujia, bwana, tutakupeleka huko kalolene ndani ndani, hakuna maji baridi wala chochote kule, wala shawarma hakuna huko, ni vumbi kwenda tu. Atakwambia maslaha ni vipi? Aje maslaha, Abubakar, maslaha vipi? Maslaha aje maslaha, alfulus, almaslaha alfulus, vipi maslaha? No, mtume hakuulizwa maslaha hapa, yeye mwenyewe kawaelezea maslaha ni nini. La yahdiyaka Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurna. Je, ukawa shekhe wa kijiji kizima asemaje? Shekhe khairi liyoje, watu wakawa muwahidini, wanamjua mtume sallallahu alaihi wasallam Mungu, wanamtakasia Allah ibada, na hiyo ni sababu wewe tu umekuwa sababu. Sababu liyoje? Kubwa sana, ingawaje wengine watakuwa na hujafanya lolote. Tahsabunahu hayinan wa huwa inda Allahi adhim. Waona watu kufundishwa tauhidi kitu kidogo, akina mali, lakini kwa Mungu kubwa sana. Wacheni wale watu ambao wagonjwa hapo, hawagonjwa chene nao, wapuzeni, watakufa. Yamutuna ala kamadin, yamutuna ala kamadin, taarifu kamadin, takufa na huzuni na chuki. Uendelea na kufunza watu, watapiga kelele zao na upuzi wao. Yamutuna ala kamadin, wafe na huzuni na kuumwa na moyo. Shauri yao wewe, uwafunze watu. Asema yadukuna ayakhuduna, wazama na kuzungumzia, wazama na kuzungumzia. Sahal bin Saad al-Nani, sahaba alipokea hadithi. سهل بن سعد هو سهل بن سعد ابن مالك بن خالد الأنصاري والخزرجي والساعدي الساعدي الصحابي الشهير، صحابة مشهور، مات سنة 88 وقد جاوز المئة. أميكوفة مكة وثمانين نان هجرة نأشابيتا مئة ثمانين جاوز، بمعنى تعدى، أميفوكا عمري مئة من قابل 80. ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحهما. نعم بكيه البخاري ومسلم كتكا صحيح يا أمبيدي. يوم خيبر أي يوم حصار خيبر. سكو وإسلام والبكوين دا كوي كوي فنجيزا. حصار نكو فنجيزا. إمجي يوم فرينغوا كفنجيزوا. دا حصار. Islamu alikuwa nakawafungiza watu wa Khaybar sanata saba hijria, mwaka wa saba hijri. Araya alamul jesh, ni bendera ya jeshi, ijulikane ile jeshi latoka pale fulani. Alladhi, ambayo kwamba yarjiuna ilaihi, wanairejelea ile jeshi. Inda alkarri walfar, wakati wa kuhujumu kushambulia na wakati wa kukimbia. kar ni kushambulia, nafar ni kukimbia. Hiyo ni hila ya kivita, hila ya kivita. Ukiona kuna nafasi wanashambulia, kuna melemewa wajifanya nini, wameshindwa wakimbia, wanawarejelea tena. Namna hiyo tufahamu, tufahamu vizuri. Yaftah, yaftahu Allahu ala yadihi, yaftahu, eh, yaftahu, yaftahu Allahu ala yadihi, yaftahu Allahu ala, Mwenyezi Mungu ataleta kombozi kupitia mkono wake. Ikhbaru ala wajhi albishar, ni kupashwa habari kwa njia ni kuwapa bishara. Bishara ni khabarun sar, khabarun sar, habari ya furaha. Bishara ni habari ya furaha, khabarun sarun, habari ya furaha. Bihusuli alfathi, kwa kupatikana kukombolewa nini, Khaybar. Bishara lailatahum, usiku wao. Ay masumun ala dharfia, ni mitiwa fatha pale. Lailatahum ni masub ala dharfia, dharfu wa masub ala zgari, sawa kana dharfa zaman wa dharfa yakunu masuba. Naam, twen ayhum naniwa birafi ay, ayu kwa kutia dhamma, ayu ala albinai, liidhafatiha kwa kuyegemeza, wa hatfi sadri silatiha, na kuondoa mwanzo wa unganishi yake. Sila ni unganishi, hatfi ni kuondolewa, sadri mwanzo, sadru kulli shay'in awwaluhu. Sema ana hadartu sadra muhadara, mwanzo wa muhadara, kwa hapa mwanzo wa muhadara, sadra muhadara. Sadri ni mwanzo wa kitu, takuwa takulu fi sadri al-islam, mwanzo wa Uislamu. Ali ibn Abi Talib, hu ibn ammi Rasulillah, ni mtoto wa ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa zawju binati, na mume wa mwanawe Fatimata, Fatima radhiallahu anha, wal khalifatu rabi', na khalifa wa nne, min asbaqi sabiqin, ni miongoni wale walotangulia katika walotangulia Islam kuingia katika Uislamu. Asbaqa bana taqaddama, wahadul asharati almubashirin, na ni moja miongoni mwa watu kumi walobashiriwa, walopewa habari ya furaha, bil jannati, kuingia peponi, radhiallahu anhum ajma'in, Mungu awaridhi wote masahaba. Kutila sanata 40, aliuawa Ali bin Abi Talib mwaka wa 40 hijiria, na kuna shetani moja alimvizia, amesalisha sala ya alfajiri, atoka akampiga upanga akammaliza, na hii ilikuwa ni hila na khiana ya makafiri. Ndio unaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameamrisha jaziratu al-arab wasikae makafiri, kwa sababu wamefanya, watafanya nini, khiana, watawadhulumu Waislamu. Waislamu ni watu wa kawaida, watu wa imani, watu wa usalama, lakini wale ni watu maadui wa khiana, dhulma, wasiachwe. Na yashtaki ainihi aitu ulimanihi minarramadi, zinamuma macho mawili, minarramadi kwa sababu ya maradhi ya macho. Ramad ni maradhi ya macho, tutasema nini, sengine kuna ugonjwa fulani huja kwa mtu ayampata macho, macho yake mpaka macho ya yafanyeni ya fumba haswa, ukiangalia ndani nyekundu sana, toa maradhi ya macho, ndo ramad. Kuna tofauti baina ya ramad na ramad. Ramad ni jivu, ramad ni ugonjwa, tukumonya. Fabaraa bifathi albaa ala wazni dharaba, fabaraa, akapoa, sema kwa fatha, mitiwa fatha ba, na wizani yake ni wizani ya dharaba fataha dharaba. Wayajuzu yafa kasruha kuitia kasra hiba faba faba fabara fabaria fabia fa bi takwa kasruha ala wazn alima baria ba bi baria hiyo sasa takwa ni rahi takwa bira bira itakuwa bira au fabaria fabi fana itakuwa vipi aha fabi raa itakuwa tuna nikiwa bai itatiwa kasra bai itiwa kasra sana bifath liya bai sio wa kasriha baraa ba bi biria ya hiyo si fasaha na fikra bara bi fathi ndio fasaha ndio ghaliba inayotumiwa alima sema atakuja kwa wazni ya alima alima baria kwa baria basi takuwa ni rasi bate ba naam alima baria naam bari sawa baraa wa baria ndio sawa asema manake ni ufia afiatan kamila amepoa kupoa kulo kamilika ha bari abara shafaham a'ta urayata dafa'aha ilayhi dafa'a bimana a'ta amempa dafa'a ina maana mbili kumpa na kutoa kitu sema dafa'tu almal matoa mal safami zuri dafa'tu alkira matoa kodi unfudha imdhili wajika endelea nenda moja kwa moja kwa mkabala uso wako moja kwa moja nenda ala rislika tena ala rifka utartibu wako min ghairi ajalati basina kuwa na haraka nenda pole pole elekea huko ardhi ya hawa makafiri bisahatihim bifinai ardhihim nenda uteremke katika ukumbi wa ardhi yao finani uwanja mkubwa hivi wama qaruba min husun nasemba karibu na nini na ngome zao ngome wanaojificha na hao walikuwa kuna Khaibar kuna ngome kali mpaka sasa ukienda ukiona utastajabu sana ngome kweli kweli jamaa wamejitia pale walikuwa siwa kushindwa kabisa siwa kushindwa lakini maswahaba walitumia akili na ujanja طيب الى الاسلام وهو الاستسلام لله ولنغانيه وسليم امري ومنيزي مو صلى بالتوحيد وكمبكش منيزي مو والقياد له ونكفاته نكفاته مملشو yake بالطاعه وكمسikiliza والخلوص نكجيبوشا من الشرك الى الشرك واهله والشركين هو الاستسلام والاسلام الاستسلام نكسلم امر لله واجل الله بالتوحيد وكمبكش والقياد له ونكفاته امر yake bita'ati kwa kusikiliza wal khulusi na kujitakasa mina shirki na shirki wa ahlihi na washirikin hawa hatari utakuwa ni vipi utakuwa na tauhid ushi na watu washirikina ule nao ulale nao utakuwa hatari watakuambukiza ule mwenye taalimu na mtaalimu asema adu lbalidi ila ljadidi sari'atun kanari tudau fi ramadi fatakhmudu adu lbalid yani maambukizi ya mtu dutu adu lbalidi ala adu lbalidi tusema nini shababu ifadha sawa kwa ja adu lbalidi ila ljalidi sari'atu yani maambukizi ya mtu mwenye nguvu kwa huyu ambaye ni mgonjwa ni haraka sana huyu mgonjwa kumambukuza huyo mwenye afya na nguvu ni haraka sana faraka kanari tudhau fi ramadi fatakhudhu kama utakwekala moto uvike kwenye nini ramat tumesema nini jivu litawaka haliwaki tazima tari tazima kwa aduul balidi ila aljalidi sari'atu aduul balidi ila aljalidi sari'atu كالنار توضع في الرماد فتخمد فتخمد فتخمد قتال واخبرهم وبشيخ بار الآخر أنهم قم بواو إن أجابوك وكيتكيا متواك ونوك قبالي إلى الإسلام كن يهتك الإسلام الذي يقوم بهو التوحيد نقوم بكشام يزمك فأخبرهم وبش خباري بما يجب عليهم بعد ذلك يعني وباسا واو بعد هاب وبعد شهاد من حق الله حق من يزمك في الإسلام كتكو إسلام من الصلاة الصلاة والزكاة والزكاة والصيام والفنق والحج نحن غير ذلك لما يجب سكوها يوت حق من يزمك مويلزي ويلزي هذا كبالي طيب لأن يهدي الله كمونغوزا من يزمون كواسبب يا كواسبب يا نتفموجا باسي نا أنه من أجابوك كجيب إلى الإسلام الذي هو التوحيد أباكوا أمانكم فأخبرهم وبشي خباري بما يجب ما أنبوين وبسا بعد ذلك بعد هابو من حق الله حق من يزمون وبساواه في الإسلام كتكو الإسلام من الزكاة من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك نعم لأن يهدي الله أي في تأويل مصدر مبتدا لأن يأتي أن وما ذكرت عليه في تأويل مصدر مبتدا في محل الرفع خبره خير هنا حمر النعم الإبل الحمر يعني جميع ولا يكون ولا وهي أنفس أموال العرب نمالي ثماني كمالي أنا وراء حكونا مالي ثماني زايدية جميع ونيرنجي هي بس شفامزون المعنى الإجمالي معنى وجملة للحديث يا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر صحابته أميواب خباري بشارة مصحابة بانتصار المسلمين وقوبة توشين دينان واسلام انتصر معنا أميبا توشين انتصرنا عليهم تباشين ده أميواب بشارة مصحابة أشين يا وإسلام على اليهود وشنانان ما يهود من الغد كشو على يد رجل وكبتيام كونو أمت له فضيلة عظيمة من فضل كوبا ومولات وموالات لله ولرسوله أمت أمبا يكو أمبا يي أنا أمبين دا من يزمونغو نمت بماك فاستشرف الصحابة لذلك فالصحابة وقته وكوا وانين وشينغو أتاجو كلا موجة أجي ونشا نجي توكيزا بيلي أمتبين قلابي عنوه راحة كبيسة أنا جي نيو أسمعكو في دولي أوني قال الله كل يود كلا موجة يوابين ود يود أن يكون وهو ذلك الرجل أولي أولي بوان من حرصهم فتكمان أنها بوبا ولكو أنه على الخير جوا خير صبر كونها بوبا سان فلما ذهبوا لبوكويندا على الموعد ووكات والواهدي وطلب النبي ثم صلى الله عليه وسلم كتاك عليا علي وسادفا أكاكم بانناي أنه لم يحضر وبيها كوجة وكاكو سجى من صحابة مارس علي كواب كواب لم يحضر هكوجا لما أصابك ويالي لنبتا من مرض عينيه وقونجوا ماتوا ثم حضر كشا أكاجا فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ماء ثم صلى الله عليه وسلم أكتما ماتي كتك ماتواك مبيدي من ريق المبارك ماتي نبارك فزال إكاونروكا ما يحس به كل كتر وكحس من الألم مميف إكاونروكا بسا زوالا كونروكا كاملا لو كاملك وسلمه نأكمبا سلمه بعنى أعطاه سلمه بعنى أعطاه قيادة الجيش كونغوزا جيش قيادة لكونغوزا سيب هذا قائد كونغوزي وأمره كما ورشا بالمضي كويندا على وجهه كويندا بل البوليكيا برفق كوبولي حتى يقرب بك أفكي قريب من حسن العدو kutokamana na ngome ya adui hisni ni ngome fayatulubu aombe minu kutokamana adukula kuingia fil islam katika islam fayatulubu aombe minu kutokamana au adukula kuingia fil islam katika islam faina ajabu wakiitikia akhbirhum wapashe habari bima yajibu ala almuslimi yale yanayompasa muislamu min faraida katika farad thumma kisha bayyana sallallahu alaihi wasallam li ali kisha kamwekea wazi mtume ali li ali fadla da'wati ila allah akamwekea wazi ali ubora na fadla ya kuwalingania watu kwa mwenyezi mungu wa anna da'iyata na yule mwenye kulingania idha hasala ala yadei ikipatikana kwa kupitia mkono yako hidayatu rajulin wahidin kuokoka mtu mmoja namna gani akthara na zaidi min dhali katika hiyo basi atakuwa amepata na la rajulin wahid fadhalika huyo khairun lahu ni bora kwake asema idha hasala ikipatikana ala yadehi kwa kupitia mkono yake hidayatu rajulin kuongoka mtu mmoja wahidin فذلك هيلو خير له نبورا كوكي من أنفس أموال الدنيوية من أنفس الأموال الدنيوية كلكو مالي إني ثماني دنيا كلكو نقوكم فموجة نبورا ويكوبيوا مالي ثماني أولي من قمزيبا فكيف بيبي إذا حصل أتاكا بوباتا على يديه كوكبتي أمكنواكي هداية أكثر من ذلك kuongoka zaidi ya hao kuongoka zaidi ya hawa ambao tumesema naam ta simama hapa inshallah.